pădure la vârtoape, iodă. În pădure la vârtoape, lemnele se fură toate, fetele pe jumătate, dodă, dodă și iar dodă. Și să duble cu un lată. Pădure e pădure, e pădurice de pe coastă, dodă. Pădurice de pe coastă, faceți sar umbra deasă, să-mi iau mândra în postață, dodă, dodă și iar dodă. Taie puiuș în păciorbă. Jumătate, jumătate, jumătate-l fă-l friptură, dodă. Jumătate, fă-l friptură, s-avem chef la băutură, s-avem chef la băutură, dodă, dodă și iar dodă. Să bem vin și să-mi dai gură, dodă, dodă și iar dodă. Să mai fac inimă bună.